Na, Szianim! Na, szia! Na, mondja, mi van, hogy vagy? Azért fél vagyok baszódva. Mert? Azért, mert ilyen, hogy a Tamás itthon maradt. Ilyen, hogy kérdezzük ezt a kurva doktornéket, hívjuk az ambulantát, hogy dolgozik-e a doktorné. Nem, nem dolgozik a doktornő, sem ma, se hónap. Aki volt neki betegje, tegnapra, azt mindenkit áttett mámáról, mindenkit áttett tegnapra. De nem dolgozik izékó, se jövő héten, se egész héten nem dolgozik. Akkor hogy mondhatta nektek meg, hogy... Nekünk ez a hülye meg azt írta, hogy menjünk le. Igen ám, akkor Tamás félbasszódott, fölhívta mobilról, hogy mi a fasz van. Ja, hát igen, ő privátul dolgozik, a Puskinova 9-be, és menjünk 2 órára. Na, privátilag is kell mennetek hozzá. Hát igen. Akkor most mentek privátilag? Hát mit csináljak? Hát, de utálatos az is már csak ugyan. Akkor bassza, még megyünk privátilag, de akkor nem tudom, akkor ezt jártok minden hónapban, megyünk privátilag hozzá. Hát szerintem most már akkor nem kellene, aztán mondd meg neki, hogy amúgy akarsz menni, és kész, nem? Ha jó van, de akkor is meg kell, hogy nézze rendesen. Már látom itt a Lívia doktornőt, hogy mondja, hogy jó van meg minden, de már faszon fényjön neki. Nem kapunk jóti költséget, nem kapunk vissza. Autóton fogunk lemenni, még ott vagyunk egy 10 000 dinárt, vagy 8-at, nem tudom mennyi. Ha jó van, most megnézítitek, és aztán majd megmondja, hogy hogy, mint tovább. Hát szóval megáll az összem. Hát azt elhiszem. Érted, akkor mi nem kezdte úgy, bazen, akkor tényleg egész nap ideg volt, mi nem kezdte úgy, hogy dobra, nem alti mi poszt, hát tényleg gondolj, hogy itt privátna. Hát igen. Tért túl rád. Hát. Nem haragudtunk volna megint, mert biztos idegbeteg voltam, a Tamás is. Mert hogy viszont, hogy dobra rezumálni, ő nem így gondolt, ő nem tud telefonon gyógyítani, én azt is megérted, akkor bazen mi nem mondtam, meg egy hét ezért voltunk nem nála, hogy dobra, ilyen 4 óra állít, a Livi dolgy itt privátna, akkor zsenye. Hát ez az. Mondhatta volna, érted, akkor nem vagyok idegbajos. Bolondnak nézzük itt a másikat. Tamás, ha ső hírtad, tudod, milyen szépen beszélt vele? Hát gondoltam. Ha már privátilag viszélt hozzá, akkor már szépen beszélnek az emberrel. Kinyalják a fenekedet is. Szégyelje el magát. Szégyelje el magát. És le fogom minni, mert hát miért ne vinném, mert ha egyszer azt mondtuk, hogy igen, levesszük, hogy igaza van neki, mondta, hogy mehetek másik doktornőhöz, hogyha nekem nem talán megkeressek valaki más, de én azt hittem, hogy új vidékre megyünk le hozzá, úgy, ahogy szoktunk menni új vidékre. Uh-huh. Zambulantára, nem privátra teszel bennünket. Hát igen. Hát mi nem, aztán majd megbeszélve, hogy aztán további ebben az ambulantába akarsz menni hozzá, azt akkor azt nézze még azt is lehet, vagy valami. Hát nem tudom, mert aztán, hogyha valami komolyabb van, vagy valami, akkor azért ő az, aki meg az én valójuk be elég jó rendbe tudta hozni a Nórikát. Tehát nem lesz semmi baj, se meg mindent megcsinálhatja. Na jó, most leviszitek, azt majd meghallod, hogy mi van, vagy hogy van, nem? Hát nem tudom, de már életed idegbajos vagyok, mert tegnap egész nap ideges voltam, meg azért, hogy most minden hónapban ezt megcsinálni, ez nem is pék lesz. Hát de nem kell, hogy minden hónapban, hát de aztán majd kapsz időpontot, vagy kész időpontot a mottan, és akkor megnézi, akkor úgy, nem? Mit tudom én? Most leviszed, azt aztán én mondanék, hogy akkor aztán rosszabb, de azt akkor úgy viszitek szépen, ahogy szoktátok. Ha beszéljétek vele. Úgyhogy idiótáskodunk ködözbe hosszába. És a kicsi hogy van, hogy fővette vakcinákat? Térdén, hogy a szombikájában semmi se nem látszódik meg. A izébe piros neki a karja, de csak piros nem dagad be. Uh-huh. Nem izél, piros neki, meg ilyen, hogy alszik, mint a bunda. Tehát most alszik, hiszek a fönt, 4 óra hosszát, eszik. Uh-huh. Én nem veszek észre, de semmi rendkívül. Hát akkor csak jó lesz ennek, hogy nem lesz semmi baja. Meg hát aztán lassan majd átérzekem ide, és hát vagy hány évig tud a holdanat? Hát 1 évig minden hónapban, aztán 1 évente, vagy 1/2 évente 1-szer. Uh-huh. Hát jó, van, akkor majd a kész időpontot hozzá, csak majd akkor aztán még a modan viszed majd, vagy valahogy. Hát el. Érted, nem baj az, akkor milyen faszti basztatod bennünk, azot ez milyen ideg? Ját, akkor ne ez nem. Ját, ne rezumem. Mi fosz a dobra rezumem? Mi jó van itt? Mi vagyunk a debileg, bazen, mi a fasz mondta? Ő erre nem emlékszik, hogy nekünk ezt mondta tegnap, így írta. Ugyan. Akkor most délután így, aki mennetek, vagy hány? Délután 2-re megyünk, úgyhogy... Délbe elindulunk, 2-re ott leszünk, vagy még előtte, mert össze-vissza nem is látom, hogy szélgépen hova kell menni. Uh-huh. Úgyhogy a faszom ki van mindenne. Elhiszem. Nem baj, hát jó lenne. Hm? Na, semmi, faszom féljen ki minden. Hogy gondolta ő ezt? Minden kitalálna. Ha jó, van, nem probléma, de hát akkor is ezt megcsinálhattuk volna államnak tegnap is, mert a nővér, azt hittük, az ambulancát akarnak, fölhívjuk mi a nővér tegye. Az is, hogy megkapjuk nagy nehezen. Tamás Pét hívta már föl. Hát ő nem tudja, mert a többi tárgyát tiszta tegnap. Hát akkor mi a faszi nem mondta, hogy szerdán gyertek le, akkor meg ekkor. De a nővér se nem mondta. A nővér is azt mondta, hogy jó, akkor az időpontot január 19-ére kaptuk az időpontot. Hát akkor megvan ez az időpont 19-én, akkor úgy is kell menni jövő hónapban, és akkor már 19-én megint lementek, ott megvan, ha már időpontod van, lányom. Hát már a faszom ki van vele. Hát de jó van, de megbírja változtatni, 8-dik is azt mondta, hogy nem dolgozik. Hát majd csak miatt oda lesz, aztán már majd csak odaír, hogy a kapsz időpontot Nikókkal, hát ne változtassa mindig. Hát a faszom fején, ki csak a ilyenek a Nikó, ilyenek őket, Ani. Szóval... Csak a pénz, csak a pénz. Hát, még jó, hogy nem kell privátor menni. Kardiológus, hogy privátor, zárná privátor, zamarra vannak, akkor szavonta lenne 40 000 nyár, hogyha mindenki kicsit járnák. Azért mondom, hogy már csak a 19-én főhívjátok, megvan, és akkor mentek meg 19-én, és akkor meg lesz. Ha már időpontod van, akkor túl. Se úti költséget nem bírok rá kérni, semmit se. Hát igen. Szarok bele. Megérted azt, hogy én napszik kész idegbeteg voltam. Hát, nem lehet. Ő nem nézi meg a lányt, nem. Hát akkor mi a faszi nem mondtad meg, hogy jó, fizessünk, vagy mi nem mondtad, hogy jöjjünk borítékba 100 eurót, kapsz mindig, és akkor megnézi. Ezt kell, akkor mondjad. De még mondja múltkor, hogy nem, neki nem kell a pénz konvertálba. Hát akkor bazd meg. Ugyan, csak itt idegbajosak leszünk. Azért mondja, de azért elfog, elteszi. Nem tudom, Tamás sem nem megy dolgozni, úgyhogy talán majd hétfőn kezd, hanem a faszon fejjön ki minden. Úgyhogy majd. Jó lesz, de csak nyugodj meg, annyi, azt jó lesz minden biztosan. Jó van, már te? Hát, én is meg vagyok. Az öregasszony is megvan. Egész fél egyik szórakoztatott bennünket. Na. Minden baj. Mit szórakoztat benneteket? Hát én most fullad, most a torkában van valami, mondtam az atyának, hívja a hitnát, hívta a hitnát, azt mondta, mondja neki, hogy mi baja van az öregasszonynak, akkor közbeszólt, közbekébált, hogy semmit, csak nem bírok nyálni, felakadt a nyálom. Akkor a hitnák azt mondták, hogy akkor nem gyűnnek ki. Érted? Hát jó van, szórakoztak. Szórakozik. Hát. Ez van. Jó van, akkor. Na, szia. Szia, kislányom. Jó van, szia. Szia.